سنا ہے ہر امام جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے خصوصی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی ہاں، نماز جمعہ کی شرائط ہیں، جمعہ قائم کرنے کی بھی شرائط ہیں. بادشاہ اسلام جمعہ قائم کر سکتا ہے یا اس کا معذون؟ اب بادشاہ اسلام تو نہ رہا، تو علماء اس کے قائم مقام ہے، تو جو شہر کا سب سے بڑا عالم ہو وہ جمعہ قائم کرے جس کی طرف رجوع خلق ہو، یا اس کے معذون. اس لیے جو بھی جمعہ پڑھائے نا، تو وہ اس کی اجازت سے جمعہ پڑھائے. اگر کوئی ایسا عالم بھی نہیں کہ جس کی اجازت ویلڈ ہو، تو عوام جس کو خطیب بنا دے جمعے کی نماز کے لیے کہہ دے، وہ بھی پڑھا سکتا ہے. یہ تو اس صورت میں کہ جب وہ دیگر شرائطیں نہیں ہیں، تو اب عوام جس کو چاہیں جمعہ قائم کرنے کی درخواست کر دیں. یا جو خطیب ہے، کسی مسجد کا خطیب ہے، وہ کسی کو کہہ دے کہ تم میری جگہ جمعہ پڑھا دو، یہ بھی ہو جائے گا جمعہ. لیکن اپنی مرضی سے صرف جمعہ قائم کر دینا، خصوصاً نئی مسجدوں جو بن رہی ہیں، وہ تشویش کی بات ہے. نئی مسجدوں میں غالباً جو امام رکھا جاتا ہے وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہوگا، اور وہ اجازت کہیں سے نہیں لیتا ہوگا. اس طرح جمعہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں، زور بھی نہیں ہوتی، گیا. تو اس لیے سبھی کو چاہیے کہ جو بغیر اجازت کے پڑھا رہے ہیں، اب وہ تو سب کی نمازیں تو گئیں، کسی بڑے عالم سے رجوع کریں، جو رجوع خلق رکھتا ہو، استاذ العلماء ہو، تو وہ اجازت دے دیں اور فوری طور پر رجوع کریں. عیدین بھی انہی شرائط سے ہو سکے گی، عید کی بھی اس سے اجازت لے لیں، جمعہ اور عیدین کی اجازت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، فصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.